รณีหลวงพ่อปราโมทบทความโดยดังตรินจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่86คอลัมน์จากใจบก.ใกล้ตัวสำหรับกรณีหลวงพ่อปราโมทที่เพิ่งเกิดขึ้นหลายคนอยากฟังคำอธิบายจากผมในที่นี้คือคุณดังตรินนะครับเพราะเชื่อว่าน่าจะรู้ตื้นลึกหนาบางดีแต่ความจริงคือผมเองก็ต้องพยายามสืบหาต้นตอและที่มาที่ไปต้องพยายามสร้างมุมมองและความเข้าใจอันเกิดจากการรวบรวมข้อมูลมาปะติดปะต่อไม่ต่างจากคนอื่นสิ่งที่ผมจะเขียนต่อไปนี้จึงมีค่าไม่ต่างจากความเห็นของคนทั่วไปอาจถูกหรืออาจผิดประสาภูมิปัญญาของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเจตนายืนพื้นอยู่บนความอยากรักษาศรัทธาชาวพุทธที่มีต่อพุทธศาสนาไม่ใช่มุ่งรักษาศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งคำอธิบายทั้งหมดมีความยืดยาวทางที่ดีที่สุดจึงอาศัยคำถามที่มีเข้ามาหาผมไม่ขาดเป็นตัวตั้งและตอบจากประสบการณ์ตรงหรือด้วยข้อมูลเท่าที่ผมมีเกริ่นไว้ก่อนว่างานเนี้ยจะไม่มีใครได้ข้อมูลไปทั้งหมดแต่โชคดีที่ไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดก็เข้าใจได้เรื่องบางเรื่องรู้ครึ่งเดียวจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายตรงข้ามการอธิบายแบบให้เข้าใจหายสงสัยอย่างสิ้นเชิงแบบต้องลงรายละเอียดตามลำดับอาจกระทบกระทั่งบุคคลหรืออาจจะต้องเข้าเรื่องเหลือเชื่อเหมือนการ์ตูนผมทำไว้ในใจว่าโลกเป็นทุกข์อยู่แล้วก็จะไม่ขอเขียนอะไรให้เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายต้องเป็นทุกข์เพิ่มแม้แต่คนเดียวถามการถอนตัวของคณะกรรมการศูนย์สันติธรรมเป็นจำนวนหลายคนพร้อมกันเกิดขึ้นได้อย่างไรจากการรับต้นเสียงทางโทรศัพท์ด้วยตนเองทำให้มั่นใจว่าเรื่องใหญ่นี้จุดชนวนขึ้นจากความเข้าใจผิดและมุมมองสรุปที่ต่างกันความเข้าใจผิดที่ว่าก็คือเห็นหลวงพ่อปราโมทเป็นศิษย์คิดล้างครูเอาชื่อหลวงปู่ดูลมาแอบอ้างสร้างฐานความน่าเชื่อถือและภายหลังก็รีอ่านชี้ว่าครูบาอาจารย์พูดผิดสมควรได้รับการขยายความจากตนด้วยมุมมองส่วนตัวจากการเห็นผลงานของหลวงพ่อปราโมทผมคิดว่าท่านไม่ได้สร้างแผนแอบอ้างชื่อเสียงครูบาอาจารย์แต่เป็นการกระจายกลิ่นหอมของชื่อเสียงครูบาอาจารย์ให้กระจอนไกลออกไปทั่วโลกเสียมากกว่าโดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีโอกาสรู้จักพระป่ามากนักก่อนหน้าหลวงพ่อปราโมทจะโด่งดังจะมีสักกี่คนที่เคยได้ยินชื่อของหลวงปู่ดูลย์แม้ท่านขึ้นธรรมเนียบพระที่จะต้องไม่ถูกลืมมานานนอกจากนั้นมีใครเคยได้ยินคำว่าดูจิตบ้างแม้หลวงพ่อชาและพระป่าหลายท่านใช้คำนี้กันบ่อยๆก็เพิ่งจะด้วยความสามารถในการทำให้เชื่อด้วยของจริงของหลวงพ่อปราโมทนี่เองทำให้คำว่าดูจิตกลายเป็นหลักปฏิบัติอันศักดิ์สิทธิ์เป็นทางเลือกสำหรับชาวบ้านชาวเมืองที่ต้องการเข้าถึงแก่นธรรมโดยยังต้องประกอบอาชีพการงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเองอยู่สรุปคือคนส่วนใหญ่รู้จักหลวงปู่ดูลย์และเห็นค่าคำสอนของท่านกันมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเป็นอาจารย์ทางธรรมของหลวงพ่อปราโมทไม่ใช่หลวงพ่อปราโมทนำยี่ห้อหลวงปู่ดูลมาจุดพลุสร้างกระแสความนิยมให้ตนเองทุกวันเนี่ยพอผู้คนหลั่งไหลไปที่สวนสันติธรรมก็จะได้เห็นรูปปั้นหลวงปู่ดูลยืนเด่นเป็นสง่าก่อนเป็นอันดับแรกมีบางคนอุตส่าห์มองแง่ลบว่าไม่ดีไม่งามค่าที่ปล่อยให้ท่านยืนตากแดดตากฝนยังน่าสงสารก็ขอให้คำนึงว่าพระพุทธรูปในวัดทั่วโลกต่างก็นั่งยืนนอนตากแดดตากฝนไม่ต่างจากนี้เหมือนกันส่วนข้อหาดัดแปลงคำพูดครูบาอาจารย์นั้นด้วยมุมมองส่วนตัวผมเห็นว่าเจตนาของหลวงพ่อปราโมทไม่ใช่ริอ่านปรับปรุงคำพูดของครูบาอาจารย์ตามอำเภอใจแต่เป็นไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีของคนรุ่นใหม่คือเข้าใจว่าคำพูดแท้ๆของหลวงปู่ดูลย์นั้นเดิมเป็นอย่างหนึ่งก่อนจะถูกตกแต่งแล้วค่อยสืบทอดมาตลอดจนเพื่อให้เข้าใจว่าเดิมทีหลวงปู่ดูลย์ตั้งใจสื่อความหมายแบบไหนสรุปคือหลวงพ่อปราโมทอยากให้เข้าใจหลวงปู่ดูลย์ที่แก่นไม่ใช่ที่เปลือกทว่าด้วยมุมมองของคนอื่นนี่อาจเข้าข่ายดูหมิ่นอาจารย์ตนว่าพูดไม่ชัดจ จำต้องตกแต่งแก้ไขให้ถูกต้องด้วยฝีมือตนซึ่งภายหลังเมื่อหลวงพ่อปราโมทเล็งเห็นมุมมองของคนอื่นเช่นนี้ท่านก็สั่งตัดต้นเหตุปัญหาเช่นแก้ไขตัดตอนหนังสือบางเล่มเสียเอาความเห็นทั้งหมดของท่านออกเหลือไว้เพียงส่วนที่ยึดว่าเป็นคำของหลวงปู่ดูลย์แต่อาจช้าเกินการเพราะหลายคนปักใจว่าท่านเป็นลูกศิษย์คิดล้างครูไปแล้วพากันกระพือความเชื่อเนี่ยไปทั่วแล้วในแง่มุมมองสรุปที่มีต่อการสอนของหลวงพ่อปราโมทที่ช่วยอ่านวาระจิตของลูกศิษย์เป็นรายๆว่านั่นคือสร้างความอ่อนแอขึ้นในสังคมชาวพุทธด้วยวิธีรวบอำนาจชี้ขาดไว้ในตนแต่ผู้เดียวก่อให้เกิดกระแสความต้องการการพึ่งพาไม่อาจเจริญสติได้ด้วยความเข้มแข็งโดยมีการเปรียบเทียบเหมือนนกถูกหักปีกที่คงไม่มีวันบินได้ด้วยตนเองจากมุมมองส่วนตัวผมเห็นเป็นตรงกันข้ามถามว่าที่ผ่านมาเคยมีใครระดมคารวะจำนวนมากให้เข้ามามีกำลังใจเจริญสติร่วมกันเท่านี้บ้างผมไม่ได้พูดถึงการระดมคนมาชุมนุมกันเพื่อสร้างความเชื่อหรือความประพฤติในระดับศีลธรรมจรรยาแต่ผมกำลังพูดถึงการระดมคนมาเข้าถึงแก่นธรรมเจริญสติเพื่อระงับดับเหตุแห่งทุกข์ทางใจซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่แท้จริงของพระพุทธศาสนาเราผมทำหนังสือดูจิตปีแรกซึ่งเป็นการรวมงานง่ายๆของท่านแจกจ่ายเป็นธรรมทานไปทั่วประเทศจนถึงบัดนี้นับได้ 200,000 เล่มจึงได้รับฟีดแบคโดยตรงมากมายไก่กองบางคนแค่อ่านอย่างเดียวจากที่อ่อนแออยากฆ่าตัวตายกลายเป็นอยากอยู่ต่อเพื่อปฏิบัติธรรมจากคนที่เคยมืดด้วยความไร้ศรัทธากลายเป็นมีศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งจากคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมภาวนาได้ผลกลายเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าตนมีสิทธิ์บรรลุมรรคผลได้ในชาตินี้หลักฐานโดยย่นย่อเพียงเท่านี้ควรแก่มุมมองสรุปว่าหลวงพ่อปราโมททำให้สังคมพุทธอ่อนแอแน่หรือคณะกรรมการเคยสนิทกับหลวงพ่อปราโมทมากน่าจะรู้เห็นอะไรมากแล้วมาลาออกพร้อมกันมีเป็นการแสดงความไม่ชอบมาพากลหรือกรรมการและคนใกล้ชิดของท่านมีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ลาออกไม่ใช่ทั้งหมดผมเองไม่ได้ใกล้ชิดหลวงพ่อปราโมทเท่าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ติดตามท่านไปไหนต่อไหนเหมือนบุคคลเหล่านั้นแต่ภาพของผมก็รวมอยู่ในบุคคลที่มีความผูกพันกับท่านด้วยเพราะทุกวันนี้มีคนได้อ่านธรรมะจากพระผู้รู้หลายหมื่นคนผ่านนิตยสารธรรมะใกล้ตัวซึ่งผมกับน้องๆร่วมกันสร้างขึ้นมาและด้วยเหตุของความเป็นคนที่มีภาพผูกพันกับท่านผมจึงพอจะรู้จากประสบการณ์ตรงบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขน่าลำบากใจทั้งนี้ผมไม่ได้หมายความว่าผู้เกี่ยวข้องที่อ้างถึงข้างต้นจะได้รับประสบการณ์แบบเดียวกับผมขอให้ทราบว่านี่เป็นเพียงประสบการณ์เฉพาะตนเท่านั้นงานนี้สำหรับผมแล้วมีการเล่นงานเอากับจุดอ่อนของคนส่วนใหญ่นั่นคือความกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงความกลัวว่าลาภยศสรรเสริญและความสงบสุขจะหายไปเริ่มต้นจากย้อนหลังไปประมาณ2อาทิตย์ก่อนเกิดเหตุเพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งเตือนว่าให้ระวังถ้าไม่ถอนตัวไม่หาหลุมหลบภัยจะพลอยร่างพลอยแหไปกับหลวงพ่อปราโมทด้วยเพราะกำลังจะมีการถล่มท่านครั้งใหญ่และเห็นทีจะรอดยากจากนั้นเพิ่งล่าสุดวันสองวันนี้เองมีใครคนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักพยายามส่งสัญญาณเตือนมาจากทางไกลว่าจะมีการเล่นงานผมทางกฎหมายเป็นรายต่อไปหลังจากเอาผิดทางกฎหมายกับหลวงพ่อปราโมทได้สำเร็จการยกเลิกกำหนดการเทศกระทันหันของสำนักพิมพ์ DMG ก็ดีการขอระงับการเผยแพร่คำสอนของบ้านอารีก็ดีตลอดจนการถอนตัวของคณะกรรมการส่วนสันติธรรมก็ดีอาจเกิดจากความคลางแคลงของบรรดาท่านผู้มีเกียรติเพราะรู้เห็นเรื่องไม่ดีใดๆของหลวงพ่อปราโมทหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่มีการวางแผนอย่างชัดเจนยืนพื้นอยู่บนความเชื่อที่ว่าถ้าคนสนิทถอนตัวพร้อมกันทั้งยวงวิกฤตศรัทธาจะตามมาเพราะผู้คนคงไปร่ำลืออย่างกว้างขวางว่าพระรูปนี้ต้องมีบาปผิดติดตัวอย่างมหันแน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตมีธรรมชาติไหลลงต่ำคืออยู่ดีๆก็พร้อมจะมีความคิดร้ายๆกับคนอื่นอยู่แล้วความจริงถ้าไม่มีแถลงการใดๆออกมาเลยทุกอย่างอาจอึมครึมกลายเป็นจิตวิทยามวลชนที่ส่งพลังกว่านี้ แต่เมื่อมีคำประกาศจากบ้านอารีชี้ความผิดของหลวงพ่อปราโมทออกมาก็กลายเป็นว่าทุกอย่างกลับตาลปัดเนื่องจากทุกคนมองว่าการชี้โทษทุกข้อของบ้านอารีหาใช่ความผิดอุกฉกรรจ์อันควรเอาโทษขนาดต้องถล่มให้ล่มจมไหมความรู้สึกมวลรวมจึงกลายเป็นโล่งอกไม่มีอะไรในกอภัยและมองตามๆกันว่าหลวงพ่อถูกประทุษร้ายคราวนี้ความไม่ชอบมาพากลจึงไม่ได้ตกอยู่กับฝ่ายหลวงพ่อแต่กลับไปตกอยู่ที่กลุ่มบุคคลเบื้องหน้าเบื้องหลังการจัดการหลวงพ่อมากกว่าถ้าขอได้ก็ขอทุกคนอย่าเพิ่งกลด่าหรือเครียดแค้นชิงชังกลุ่มบุคคลเหล่านี้เพราะหากคุณรู้เบื้องหลังทั้งหมดก็จะมีความรู้สึกเห็นใจพวกเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่ในฐานะของเพื่อนที่กลายเป็นศัตรูผมบอกได้แค่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาเป็นอะไรที่เราจะอาศัยเพียงสมมติฐานว่าเคยสนิทต้องรักกันตลอดไม่ได้คลื่นรบกวนทางความคิดคือตัวตัดสินชี้ขาดว่าศรัทธาจะโดนซัดพาไปทางไหนขอยกตัวอย่างบุคคลที่มีตัวตนจริงเคยเป็นคนสนิทหลวงพ่อปราโมทและเกือบจะต้องถอนตัวไปสักรายหนึ่งเขาใช้นามแฝงในลานธรรมว่าRealize now แล้วคุณจะมองเห็นกระบวนวิธีทำลายศรัทธาชัดขึ้น